हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें, हमें सोने नहीं देती सुहानी सोने नहीं देती। पुरानी हो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं। यादों की ये बरसातें हमें सोने